groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Za niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 września, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Głuchołazach na Opolszczyźnie ewakuowano część mieszkańców. Odra nie powinna zagrozić wylaniem we Wrocławiu, ocenia Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dla turystów zamknięty został Karkonoski Park Narodowy. Najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w powiecie nyskim i prudnickim na Opolszczyźnie, powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Razem z szefem resortu infrastruktury Dariuszem Klimczakiem uczestniczył w odprawie ogólnokrajowego sztabu kryzysowego w Kłodzku na Dolnym Śląsku. W Głuchołazach w województwie opolskim ewakuowano część mieszkańców. Wciąż znacznie przekroczony jest stan alarmowy na Białej Głuchołaskiej i jest zagrożenie dla mostu. To jest teraz obszar największego zaangażowania i potencjalnego ryzyka w ciągu najbliższych kilkunastu godzin, mówił szef MSWiA. W Prudniku jest specjalny wysłannik Polskiego Radia, Przemysław Lis. Deszcz nieustannie pada, jest także silny wiatr, coraz więcej widzę wody na polach. Takie małe strumyki, które często występują, często nawet nie mają nazwy, teraz są naprawdę bardzo rwącymi rzekami. Rzeka Prudnik o godzinie 12.30 osiągnęła 424 cm, podczas gdy stan alarmowy wynosi 230, a więc ten stan alarmowy został przekroczony prawie o 2 metry. Sytuacja jest naprawdę ciężka, zwłaszcza że wszyscy tu z niepokojem spoglądają na południe, w stronę Czech, gdzie również intensywnie pada i ludzie boją się, że opady w górach, opady w Czechach dotrą tutaj i poziom wody w rzekach jeszcze wzrośnie. W Prudniku jest Przemysław Lis. Przenosimy się zatem do Czech w dwóch północnych regionach, moraskośląskim i ołomunieckim. Władze wprowadziły stan zagrożenia. Zarządzono pierwsze ewakuacje. Swoje domy musiało opuścić prawie 400 osób. Na miejscu jest Wojciech Stopba. W rejonie Jesionika wody wciąż przybywa, co widać na drogach. Zalany most, którym jeszcze przed chwilą udało mi się przejechać, po kilku minutach zamknęli strażacy. Kawałek dalej przeprawa jest jeszcze czynna, ale wezbrany potok uderza już o barierki. Z rezygnacją patrzy na to Jakub Lipowski, który usiłował zabezpieczyć swoją piwnicę. Dwie godziny temu woda przepływała jeszcze pod mostem. Wszystko jest pod wodą, mamy zalaną piwnicę. Pierwszy raz taka sytuacja. Mogę jedynie czekać, aż się skończy. To wszystko. Prognozy dla tej części Czech nie są dobre. Padać ma do poniedziałku. Z okolic Jesionika Wojciech Stopba, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Odra nie powinna zagrozić wylaniem we Wrocławiu, ocenia Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jak mówią przedstawiciele wszystkich służb, deszcz powoli przestaje zagrażać i jeśli prognozy się nie zmienią, to jutro powinien ustawać. Natomiast zacznie nam zagrażać woda, która w kierunku miasta spłynie rzekami, powiedział Piotr Laska po posiedzeniu sztabu. Na południu były bardzo duże opady, woda się w zlewniach naszych rzek generuje, no i siłą rzeczy ona do nas przypłynie. No, kwestia tego, w jakich to będzie skalach i jak duże zagrożenie będzie stanowiła dla nas. W przypadku Odry nie przewidujemy dużego zagrożenia. Być może woda osiągnie stan alarmowy, być może go troszeczkę przekroczy, ale jesteśmy przekonani, że z tym będziemy sobie mogli łatwo poradzić. Natomiast na dopływach różnie może być. Karkonoski Park Narodowy został zamknięty dla turystów. Stan alarmowy przekroczyła rzeka Kamienna, lewy dopływ Bobru. Sytuacja jest trudna, mówi właściciel hostelu w Szklarskiej Porębie. Wodospady przelewają wodę, rzeki wezbrały. Cały czas pada i sytuacja nie wygląda na to, żeby się mogła poprawić w najbliższych godzinach. Większość turystów rezerwacje przesuwa na inny termin bądź rezygnuje. Kilkunastu lat jak prowadzę tutaj obiekt turystyczny, jeszcze tyle wody nie widziałem. Z powodu przekroczenia stanu alarmowego przez rzekę Kamienną strażacy interweniowali kilkanaście razy. Od wczoraj w całym powiecie jeleniogórskim ponad 400. Z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby i z Gorzelca w miejscu uruchomionych z powodu zalania torów pociągów jeżdżą autobusy. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Zamknięty jest most w ciągu drogi krajowej nr 40 w Głuchołazach. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Szymon Piechowiak apeluje do kierowców o ostrożność. Żeby dostosować prędkość i styl jazdy do tego, jaką mamy pogodę. Dużo pada, nawierzchnia jest bardziej śliska niż normalnie. Trzeba na to zwracać uwagę. Widzimy, że dochodzi do wypadków, w których najprawdopodobniej przyczyną właśnie była prędkość w połączeniu ze śliską nawierzchnią, więc tutaj prośba do kierowców i apel, żeby tę nogę zdjąć z gazu i dostosować styl jazdy do panujących warunków. A jeśli na drogę wylewa się woda, absolutnie nie wjeżdżamy na taki odcinek, dodaje rzecznik dyrekcji dróg. nawet jeżeli to nie są drogi krajowe, za które odpowiadamy, ale wszystkie drogi, jeżeli widzą kierowcy, że droga jest zalana, że przelewa się woda, lepiej nie ryzykować, żeby przez taką drogę, po której już płynie woda, nie przejeżdżać, lepiej nie ryzykować, jeżeli jest alternatywa, warto z niej skorzystać. Na dolnośląskim odcinku autostrady A4 Kostomłoty, Kąty Wrocławskie, obficie pada deszcz, a widoczność jest ograniczona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na wieści sportowe, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, za nami pierwsze z dzisiejszych spotkań PKO BP Ekstraklasy. Lechia Gdańsk pokonała Radomiaka Radom 1-0 po golu Kolumbijczyka Kamilo Meny z rzutu karnego. Za niespełna pół godziny powinien rozpocząć się mecz w Krakowie. Przy kałuży Krakowia podejmie Pogoń Szczecin, której to pomocnik Patryk Sekułowski wypowiada się dla nas przed tym meczem. Podczas tej przerwy reprezentacyjnej jest też czas, żeby trochę głowa odpoczęła, tak przysłowiowo mówiąc, i ci zawodnicy, którzy nie jechali na kadrę, mieli też właśnie takie treningi trochę mniej taktyczne, mniej pod przeciwnika. Ci, którzy pojechali na kadrę, to mogą, że tak powiem, odpocząć i głowa od tych codziennych działań klubowych i ekstraklasowych, więc myślę, że z taką bardzo pozytywną i świeżą energią wejdziemy w ten mecz. O 20.15 Lech Poznań sprawdzi u siebie Jagiellonię Białystok. Ruszył sezon Plus Ligi. Przy sobocie w stołecznej hali Torwar Projekt pokonał Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-0. Pozostajemy przy siatkówce, ale wznosimy się na poziom mistrzowski. Aktualni wicemistrzowie Globu, reprezentacja Polski, poznała rywali grupowych na przyszłoroczny czempionat, który się odbędzie na Filipinach. Polacy zagrają z Holandią, Katarem i Rumunią. Zawody odbędą się we wrześniu. Polscy tenisiści po porażce z Koreą Południową 0-3 roztrwonili szansę na grę w kwalifikacjach do turnieju głównego Pucharu Davisa. Kropkę nad i postawił debel Karol Drzewiecki i Jan Zieliński. No i to Jan Zieliński bierze winę za porażkę na siebie. Mecz na sam styk, przegrany kilkoma piłkami. Mój poziom dzisiaj zdecydowanie zawiódł, nie jestem z siebie zadowolony. Biorę porażkę na siebie i mam nadzieję, że wrócimy silniejsi. A 20 minut temu zakończył się konkurs letni Grand Prix w skokach narciarskich. W Wiśle najlepiej skakał Norweg Mariusz Lindvik, a na niższych stopniach podium stanęli Estończyk Arti Aigro i Szwajcar Gregor Deschwangen. 8 był Aleksander Zniszczał, 9 Dawid Kubacki. Zapunktowali też Jakub Wolny, 11 miejsce, 13 Paweł Wąsek, 16 był Kamil Stoch, 19 Maciej Kot, a 25 Kacper Junoszek. Adam Niżnik zajął przedostatnią, 46 lokatę, a jutro na skoczni w Wiśle Malin konkurs numer 2. Początek o 15. I na koniec jeszcze Formuła 1 i Grand Prix Azerbejdżanu. Na ulicznym torze w Baku najlepiej spisywał się dziś Charles Leclerc jeżdżący w Ferrari, i to kierowca z Monako wystartuje jutro z pole position, zresztą po raz czwarty z rzędu. A o 19 jeszcze dziś w Wojens rozpocznie się Grand Prix Danii na żużlu. Bartosz Zmarzlik może już dziś zapewnić sobie piąty tytuł mistrza świata. Więcej o tym w sporcie za 2 godziny. Jutro zachmurzenie duże i całkowite, na południu opady okresami o natężeniu silnym, na Dolnym Śląsku przejściowo nawalnym, ostrzega przed tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na południowym wschodzie miejscami burze, największe sumy opadów prognozowane są na Dolnym Śląsku, zwłaszcza w Sudetach, w województwie opolskim, śląskim i małopolskim, a także już podkarpackim, świętokrzyskim i łódzkim. Na termometrach 20 do 23 stopni. Zapraszamy do reklamy. Barbara, zgadnij co to. Niskie ceny tuju, niskie ceny tuju. Wiem, Marian, wiem, to urodziny w Media Expert. Tak jest. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Niskie ceny. A więc wojna. Wrzesień 1939 roku w archiwach Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Niemiecki sposób działań, czyli szybkie uderzenia wojsk pancernych wzięjących się na tyły, był szokiem dla wszystkich. Polonceni, zwyciężymy wroga!

Tygodnik muzyczny w programie trzecim Polskiego Radia. Jak w każdą sobotę od 17 aż do 19 będziemy tu na antenie z muzyką. Będziemy dzisiaj wyjątkowo w tygodniku muzycznym z Łodzi. Witamy się z Łodzi, gdzie od czwartku trwa festiwal showcase'owy Great September. Festiwal absolutnie w pełni. Dziś jeszcze wiele koncertów do wieczora, wiele wrażeń i ten festiwal z pewnością będzie nadawał rytm również dzisiejszemu tygodnikowi. Oprócz tego w programie dużo nowej muzyki, dużo nowych singli, nowe albumy, również te bardzo, bardzo wyczekiwane. Trzy niezwykle istotne muzyczne rocznice, fonograficzne, wydawnicze rocznice to w dalszej części dzisiejszego programu. No a na początek tak pomyślałem, że w tym nieco pochmurnym dniu przyda nam się wszystkim trochę słońca. Przestań się usłyszeć. Nowy singiel zespołu Wczasy zatytułowany Słońce. To za nami Bartek i Kuba. Zaproponowali nam taki przekorny wakacyjny hymn, wydany w momencie, gdy wakacje się skończyły. No ale to nie jest zespół, który robi rzeczy przewidywalne i oczywiste. Tu sięgnął, wydaje mi się, w bardzo czytelny sposób do brzmień brytyjskich, manchesterskich, nawet bym powiedział, z początku lat 90., końca lat 80., takich grup jak na przykład Happy Mondays, czy utwór, który rozpoczął naszą dzisiejszą audycję, Can You Dig It, grupy The Mock Turtles. Myślę, że w takiej parze te dwie piosenki wybrzmiały dosyć intrygująco. Na Great September nie tylko koncerty, których codziennie w Łodzi odbywa się kilkadziesiąt, to również okazja do tego, byśmy spotykali się z artystami, młodymi artystami na trójkowej antenie, i na takie spotkanie już dzisiaj zapraszam w drugiej godzinie tygodnika muzycznego po 18 w naszym łódzkim studiu Trójki. Odwiedzi nas Lia Sky. I've had this fantasy for so long. You see more than just my shadow. For one night I wanna be the star. Not just there in the sidelines. Keep feeling like I'm just there. When I'm gone, nothing's changed. I don't say much, I sit and smile, waiting for the perfect line. Maybe it's just my insecurities, living in a world of socializers. It's so hard to break down the barriers. There's never a break in conversation. World of Socializers, pierwszy z tegorocznych już trzech singli wydanych przez artystkę podpisującą się jako Lia Sky, czy też raczej liderkę zespołu tak nazwanego, zespołu, który zagrał już dwa koncerty podczas tegorocznego festiwalu Great September i dziś, z tego co wiem, zagra również trzeci. Dziewczyna z gitarą, bardzo młoda i chyba jeszcze bardziej zdolna, pojawi się w studiu Trójki w drugiej godzinie tygodnika muzycznego i wtedy porozmawiamy o tych piosenkach i o tym, co ją inspiruje. A mówiąc o dziewczynach z gitarą, jedna z nich właśnie wydała bardzo oczekiwany album. What you looking for? Shut up and rage, I'm blessed if you're not sure. Still I can smile, it's fucking miserable. So deep in a crime, I'm being beautiful. Stereotypical, but keep your advice, I'm giving any thought. If I wanna fight, you know just keep a score. Too deep in the hive, I came here to ignore. Keep going wrong, saying why swept up and gone, saying why. What are you hiding for? I keep on going, dancing for. What you looking for? Just like a child, I play for your applause. Until you smile, I'm fucking miserable. We've gone for a while just to be difficult. Cynical, yeah, got nothing to say, don't give it any thought. It's not the same, got no way to be sure. Lost in a line, you came here to be caught. Going wrong, think I might die high. Swept up and gone, saying why. What are you waiting for? I keep on going, dancing for. Call me loose song, cause that's the truth you heard. Does it come all at once? Does it sink like stone? I'm falling if I have to move. No, bardzo mnie cieszy, że ta płyta wreszcie jest z nami, bo przestanę wreszcie brzmieć na antenie Trójki jak zacinająca się płyta albo zepsuty zegar, który ciągle natrętnie odlicza dni do premiery tego albumu. Ale wiem, że nie ja jeden tak mocno na tę płytę czekałem. Neil Feriania, My Method Actor, trzecia płyta w dorobku tej londyńskiej artystki o multikulturowych korzeniach. Jednej z najciekawszych autorek piosenek ostatnich lat. Płyta wyczekiwana, wydana po 2,5 roku od jej poprzedniej płyty Painless. No i trzeba to sobie powiedzieć, że jeżeli chodzi o album, który ukazał się ledwie wczoraj, to jesteśmy w takiej trudnej fazie, gdzie musimy sobie poukładać relacje z tą płytą. Płytą, na której 6 utworów było znanych przed premierą, a 5 jest zupełnie nowych. No ale myślę sobie, że jeżeli mamy 5 nowych utworów pomiędzy tymi już świetnie usłuchanymi i one się bronią i chcemy ich słuchać i nie odstają od tych singli wcześniej wydanych, no to chyba płyta te oczekiwania spełnia. Keep on Dancing to jest utwór króciutki, otwierający ten krążek. Całość płyty wypełniają kompozycje bardziej rozbudowane, bardziej zawiłe, meandrujące, nawet tak momentami po radioheadowemu, bym powiedział, co jest coraz częstszym chyba skojarzeniem z twórczością Neil Feriani, no ale to płyta, która zdecydowanie pokazuje jej dojrzałość. To nie znaczy, że wcześniej nie była artystką dojrzałą, bo już jej pierwsza płyta Miss Universe sprzed lat 5 była dużym wydarzeniem artystycznym i to jest wciąż, uważam, jeden z lepszych debiutów ostatnich lat, ale fantastycznie się patrzy na rozwój tej artystki i jej partnerki artystycznej Wilmy Archer, która całą tę płytę z nią razem wyprodukowała i nagrała. I napisała. Więc przejdźmy dalej na trackliście. Pominiemy dzisiaj te singlowe utwory, które już na antenie Trójki wybrzmiewały w ostatnich tygodniach, miesiącach. Pod indeksem czwartym to jest chyba na razie z tych nieznanych utworów mój faworyt, moja faworytka być może, Binding. Thank you. Feriania i Binding, fragment jej wydanej wczoraj płyty My Method Actor, trzeciej płyty tej londyńskiej artystki. Krytycy są zgodni, że to jedna z ważniejszych artystycznie pozycji wydawniczych w 2024 roku i myślę, że już tak zostanie, zwłaszcza kiedy wszyscy się rozsmakujemy w tym albumie, bo dopiero od wczoraj możemy to robić w pełnej okazałości i jestem przekonany, że będziemy do tych piosenek regularnie powracać na antenie Trójki i również tygodnika muzycznego. Trochę nam się zrobiło coś, czego nie planowałem, czyli kącik zdolnych songwriterek, zdolnych autorek piosenek. Myślę, że nie zaryzykuję wiele, jeżeli powiem, że to prawdopodobnie pierwszy raz, kiedy ta artystka pojawi się na antenie Trójki, artystka o pseudonimie Jane Remover. Magic, I Want You. To jest nowy singiel artystki Jane Remover, artystki z New Jersey, ze Stanów, mającej 21 lat i nagrywającej, wydającej już od 2020 roku pod wieloma pseudonimami, no ale ten chyba jest na dłużej. To taki milenijny pop, którego autorka nie ma prawa z racji wieku pamiętać, a jednak przetwarza go po latach na swój bardzo oryginalny i taki totalny, powiedziałbym, sposób. A ja wracam myślami do czwartkowego wieczoru na festiwalu Great September w Łodzi, do koncertu, podczas którego, nie będę tego ukrywał, do mojej twarzy przykleił się wielki banan. Vermona Kids. Yeah. Zespół Verbona Kids, odpowiedzialny za jeden z najprzyjemniejszych, jeżeli o mnie chodzi, momentów czwartkowego wieczoru na festiwalu Great September podczas koncertu w piwnicy klubu Ultura. Wybrzmiały utwory zarówno z ich ostatniej płyty Keepsake, z której pochodzi tenże utwór Salt, i również starsze kompozycje. Piosenki zagrane z pasją, urokiem, no i dużą ilością jakże tu niezbędnej punk rockowej dezynwoltury. Pierwsza dziś rocznica wydawnicza przed nami. Nie rozmawiałem o tym z chłopakami i dziewczyną z Vermona Kids, ale myślę, że być może oni również świętują dzisiaj ten jubileusz. 30 lat wydania absolutnie klasycznej indie rockowej płyty Built to Spill i album There's Nothing Wrong with Love. Once. When I was little, someone pointed out to me some constellations, but the Big Dipper's all I could see. That brontosaurus must have stood 1,000 miles high. That brontosaurus laying on its side up in the sky. Bottoms up this time. Won't you let me be bottled up this time? Won't you rescue me? Should have been here last night and heard what the Big Dipper said to me. Thought that made it true. Some brains just work that way. That's what chemicals can do. He thought he'd have a beer. Thought he was alone. He thought an Albertson stir fried dinner would make his apartment a home. Said to me. Won't you rescue me? There's Nothing Wrong With Love. 30 lat ma ta płyta, płyta zespołu Built to Spill. To nie jest debiutancka płyta tego zespołu, ale płyta, która jako pierwsza w twórczości tej grupy rozpoczęła ich karierę. No i pozostaje takim ikonicznym punktem odniesienia na mapie amerykańskiego indie rocka lat 90. obok płyt takich grup jak Pavement czy Modest Mouse, zresztą zespołu, który sporo na pewnym etapie zaczerpnął od grupy Built to Spill i jej lidera Daga Marcha. Built to Spill istnieją do dzisiaj, wydają płyty może już nie tak klasyczne, odkrywcze i świeże jak There's Nothing Wrong With Love czy późniejsze płyty Keep It Like a Secret na przykład, no ale mają się bardzo dobrze i bywają też w Polsce. Sięgamy po jeszcze jedno absolutnie kultowe nagranie z tego krążka, Car. You get the car, I'll get the night off, you'll get the chance to take the world apart and figure out how it works. Don't let me know what you find out. I need a car, you need a guide who needs a map. If I don't die or worse, I'm gonna need a best I'll be asleep when you get back. I wanna see it when you find out what comets, stars and moons are all about. Wanna see their faces turn to backs of heads and slowly get smaller. Wanna see it now. Wanna see it now. Klasyczne nagranie z klasycznego albumu Built to Spill i płyta There's Nothing Wrong With Love. Skończyła właśnie 30 lat, no i zachęcam do tego, by do tej płyty wracać. A my na koniec tej godziny tygodnika muzycznego powędrujemy jeszcze do Australii na nowy singiel projektu Radio Free Alice, a po 18 usłyszymy się ponownie z Łodzi z festiwalu Great September.